ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 56वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। संख्या संज्ञा का पीछे हमने प्रकरण देखा था और संख्यावाची ही जो शब्द हैं उन्हीं की फिर षट संज्ञा की गई थी और संख्यावाची की ही आगे एक और संज्ञा की जा रही है। और का तात्पर्य जो पीछे की गई थी उसी की अनुवृत्ति आगे ले आएंगे। तो पीछे संख्यावाची शब्द की षट संज्ञा की गई थी, उसी षट संज्ञा की अनुवृत्ति आगे लाएंगे। तो पीछे का पूछना है कुछ, तो यही षट संज्ञा आगे आ गई डति च सूत्र में। तो डति प्रथमैक वचनांतम च अव्यपदम। अब डति शब्द इसमें प्रथमा का एक वचन है सूत्र में। शब्द कैसा है, ये स्वरूप इसका स्वरूप कैसा है, जब ये प्रश्न होता है तो उत्तर कैसे देते हैं है? क्या उत्तर दिया? बड़े धीरे बोलते हो, जोर से बोला करो ना। हाँ, शब्द कैसा है ठीक है, लिंग में भी उत्तर दे सकते हैं, लेकिन स्वरूप में लिंग उसका कोई स्वरूप नहीं है। स्वरूप का तात्पर्य जो रूप हमें दिख रहा है उसका, तो उसमें हम बोलते हैं अंतिम वर्ण के आधार पर। अब दोबारा बोलो, डति शब्द कैसा है? इकारांत, यह है इसका उत्तर। तो इकारांत हरि मुनि इत्यादि शब्द भी हैं। क्या बनता है उनका प्रथमा के क्वेश्चन में, ऐसा है यहां पर क्या, इसलिए मैंने प्रश्न उठाया था। वारी का क्या बनता है, वारी, तो इसका अर्थ है कि नपुंसक लिंग इसको मान लिया गया और ये विवक्षा के अधीन है लिंग जो है, भाई पाणिनि जिसको जैसा मान रहे हैं ठीक है, हमें वही स्वीकार करना है अभी। तो नपुंसक लिंग मान करके डति प्रथमा का एक वचन, ठीक है। इसमें समास कोई है नहीं और अनवृत्ति आ रही है पीछे से, षट की भी आ रही है और संख्या की भी आ रही है। तो अर्थ बन जाएगा, क्योंकि डति प्रत्यय का नाम है और प्रत्यय जहां भी बोलते हैं, जैसे कि 22वें सूत्र में भी बहुगण वतुडति संख्या में भी वतु और डति प्रत्यय थे, तो प्रत्यय जहां भी आता है वहां अंत और जोड़ देते हैं उसके साथ में। तो वहां वतु को बोला हमने वत्वंत्व, डति को बोला डत्यंत। अब पीछे डत्यंत आ चुका है, वही डति यहां पर भी है, लेकिन वहां डति को लाने का प्रयोजन और यहां डति का प्रयोजन, कोई अंतर दिख रहा है? वहां डति प्रत्यांतों की संख्या संज्ञा की गई थी, यहां डति प्रत्यांतों की षट संज्ञा की जा रही है। नाम ही भिन्न है, इसलिए दोबारा बोला गया है। तो यहां भी अति अंत शब्द जोड़ देंगे तो डति प्रत्यांता या डत्यंता, डत्यंता संख्या, संख्या तो नाम रखी दिया है पीछे 22वें सूत्र से इसका, तो डत्यंता संख्या है षट संज्ञिका भवति, षट संज्ञा वाली हो जाती है, क्योंकि श्नांता षट ने इसको छुआ नहीं था। श्नांता षट षट संज्ञा कर चुका है, लेकिन वहां पर डति प्रत्यांतों को तो नहीं लिया गया था, इसलिए सूत्र अलग से बोल दिया कि डति प्रत्यांतों की भी अभी लगा सकते हो आप, क्योंकि पीछे भी एक सूत्र कर चुका है षट संज्ञा, यानी कि शकारांत नकारांतों की षट संज्ञा होती है, ये पीछे बोल दिया। इसने कहा कि डति प्रत्यांतों की भी संख्या संज्ञा वो षट संज्ञा होती है। अब षट संज्ञा का प्रयोजन जो पीछे था वही यहां पर भी है। तो षट संज्ञा का मुख्य प्रयोजन क्या बताया था कल सुकामा जी, क्या था षट संज्ञा का प्रयोजन? षट संज्ञा का प्रयोजन फल उसका, षट संज्ञा करने से क्या परिणाम निकला आप बताइए? षड्भ्यो लोक, कि जिसकी षट संज्ञा हो जाती है उससे उत्तर जस और शस नहीं रह सकते, उनका लुक हो जाता है। तो वही बात यहां भी लगेगी। अब सिद्धि पीछे बनाई चुके थे हम कति शब्द की, बार बार नहीं बनाएंगे है? किम शब्द से डति प्रत्यय करके किम संख्या परमाणि प्रतिचर, तो कति बना लिया है। अब कति बना करके कति से, कति का अर्थ क्या होता है? कितना। इससे हम कौन कौन से वचन ला सकते हैं? बहुवचन ही लाएंगे है ना। एक वचन द्विवचन में ये संगत नहीं हो पाएगा, क्योंकि यदि हमने द्विवचन ला दिया या एक वचन ला दिया तो कितना ये शब्द सार्थक रहेगा फिर है? जब एक वचन ला रहे तो एक ही है, फिर कितना क्या है फिर वो? और दो का पता लग गया है तब भी फिर कितना शब्द, क्यों? कितना तो प्रश्न में रहता है, प्रश्न वहां है जहां संदेह है, और जब संख्या दो आ गई संदेह कहां है फिर? अब तो बहुवचन के ही प्रत्यय आते हैं, इसलिए इसके रूप चलाना जरा कौन बताएंगे सातों व्यक्तियों में? कतिभ्य तो बोला ही नहीं कहीं, कति कति कतिभिः कतिभ्यः कतिभ्यः कतीनाम कतिषु, स्पष्ट वाणी बोला करो, थोड़ा उच्चारण जोर से किया करो, जैसे मेरी आप सब लोग सुन रहे हैं तो आपकी भी मैं सब लोग सुन पाए। तो जस और शस लाएंगे इससे प्रारंभ में, तो हमें तो जस और शस से तात्पर्य है, क्योंकि भिस भ्यस इत्यादि लाएंगे तो वहां षट संज्ञा का तो कोई काम होना नहीं है। हमें वो प्रत्यय लाना है जहां षट संज्ञा का फल हम दिखा सकें, तो वो जस और शस ही है। तो जस ले आए अथवा शस ले आए, दोनों का लुक हो जाएगा षड्भ्यो लोक, षट संज्ञा होने से, षट संज्ञकों से उत्तर जस और शस का लुक हो जाता है। सातवें अध्याय के पहले पाद का ही सूत्र है, और ऊपर से उसमें लुक की अनुवृत्ति, लुक तो आई रहे सूत्र में ही है, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है जस शसो हो, षष्ठी का द्विवचन है इसके ऊपर। तो षट संज्ञकों से उत्तर इनका लुक हो जाता है। कल जो बात चल रही थी कि षट संज्ञा अनवर्थ है, कहा था मैंने, यानी षट का अर्थ छह होता है और जिनकी संज्ञा की थी वो भी छह, लेकिन ये थोड़ा बढ़ जाता है उसमें, और इसीलिए ये सूत्र अलग से बना दिया गया है फिर, क्योंकि पाणिनी ऐसा भी तो कर सकते थे कृष्णांता के ही साथ में डति को भी पढ़ देते है ना। और बल्कि एक और भी सरलता थी कि श्रणांता षट में डति न पढ़ करके डति को ऊपर से ले लेते, ऊपर आ रहा है ना बहुगण बहु डति, वैसे ये कम ही होता है ऐसा कि किसी समस्त पद में से एक अंश को ले लेना अनुवृत्ति के रूप में, नहीं कहीं कहीं तो होता है, जैसे आप संधियों में देखो एंगी पर रूपम, तो पर रूपम जो है आगे चल रहा है ठीक है, लेकिन अमी पूर्व जब सूत्र आया तो अमी पूर्व में रूपम को ले लिया है, पर को हटा दिया, एंगी पर रूपम, तो पर रूपम एक ही शब्द तो है प्रथमा का एक वचन, तो आपने कहा था ना कि नहीं लेते, नहीं नहीं लेते वाली बात तो गलत हो गई ना, इसलिए मैंने कहा था कि प्रचलन में कम है, तो कम का अर्थ कहीं कहीं ले भी लेते हैं, तो डति को ले लेते तो ये सूत्र अलग से बनाना भी नहीं पड़ता, लेकिन उसमें थोड़ा षट शब्द का महत्व कम हो जाता, षट का जो महत्व है ना छह अर्थ, तो वो भी पूरा निकल रहा है उतने सूत्र से, और ये थोड़ा डतीच है, चलो अतिरिक्त थोड़ा स्वीकार कर लिया, लेकिन ये उस तरह का नहीं है संख्यावाची, वैसा नहीं है ये, जैसे शकारांत और नकारांत एकदम स्पष्ट संख्यावाची है निश्चयात्मक, यहां क्या है अनिश्चय रहता है सदा कितने, तो उस तरह का नहीं है ना ये थोड़ा कि एक दो तीन चार पांच छह की तरह है क्या ये कितना, वो तो छह ही है, इसलिए संज्ञा सार्थक भी है। ये यहाँ भी उर्जी एक आया था ना, बहुत धीरे बोलते हो तुम। और फिर उसके नीचे भी तो इसी तरह से हुआ था, मुझे एक और एक की प्रक्रिया संज्ञा दी थी। हाँ, उसमें प्रसंग न होने से एकारांत नहीं मिला था। नहीं, उसमें अनुवृत्ति ले भी आओ आप तो उसमें ऐसा होता है, अनुवृत्ति लाने के पश्चात भी यदि कोई समस्या नहीं आ रही है तो पूरे की अनुवृत्ति ले आते हैं, और जहां संगत होता है वहां अर्थ घटा लेते हैं, अनुवृत्ति पूरे की आ गई कोई बात नहीं। लेकिन कहीं अनुवृत्ति ला करके और अर्थ में भी गड़बड़ होने लगे तो फिर उसी अंश की लेनी पड़ेगी। जैसे अमी पूर्वा में अगर आप कहो कि नहीं पूरे पररूपम को ले आएंगे, तो पूरे पररूपम को ले आएंगे तो फिर सूत्र का पूर्व रूप और पररूप दोनों अर्थ होने लगेंगे फिर, ये है ना। लेकिन अदसोमात में आप एत को ले भी आए ईद उदय द्विवचनम प्रक्रियम से तो एकारांत ढूंढते रहो, मिलेगा ही नहीं, नहीं मिलेगा तो बात खत्म हो गई, कोई समस्या तो आई नहीं, समस्या तो नहीं आई ना। नहीं, अनुवृत्ति लाना ये कोई ग्रहण करना नहीं होता है, अनुवृत्ति लाना कोई ग्रहण करना नहीं होता है। अरे किसी व्यक्ति को आप कोई भेंट दे रहे हैं और उसमें हो सकता है कोई सामान उसके लिए अनुपयुक्त है तो ठीक है, उसको ग्रहण नहीं करेगा, जो चीज चाहिए उसको ले लेगा। है ये कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई परिश्रम करना पड़ा है अनुवृत्ति लाने में हमें, कि सूत्रकार को जो है इसमें परिश्रम करना पड़ा है। सूत्रकार क्या परिश्रम है इसमें, तो व्याख्याकार कर रहे हैं अपने, व्याख्या करने वाले अनुवृत्ति लाते हैं, तो उसमें कोई परिश्रम की बात नहीं है कि इसमें हमें एत भी लाना पड़ा है, क्या क्या क्या उसमें पसीना आ गया था क्या लाते लाते, कुछ भी नहीं। लाना तो पड़ेगा, नहीं लाना पड़ेगा भी ऐसे भी कोई आवश्यक नहीं है कहना। लेकिन कोई आपत्ति करता है कि भाई एक पद है पूरा ले लो ना, कि चलो ले लो आपकी बात मान ली हमने, अब एक आर को ढूंढो है ही नहीं कहीं, ई और ऊ का ही संबंध जुड़ेगा। लेकिन कहीं ऐसा हो जाएगा कि वहां पर समस्या हो जाएगी अगर आप पूरा ले भी आएंगे तो ये हो गया। कति तिष्ठन्ति कति पश्य, सुकामा जी ये दो वाक्य क्यों बोले हैं इन्होंने, और पीछे भी ऐसा ही था कि षट तिष्ठन्ति षट पश्य इत्यादि, ये तिष्ठन्ति और पश्य दो क्यों बोलते हैं ये, क्यों कति दोनों जगह है और एक वचन बोला है। तुम बताओ राजेश, दो बार क्यों बोलना पड़ता है, एक उदाहरण से नहीं काम चलेगा, तुम बताओ। छत्रपति जी, कति तिष्ठन्ति कति पश्य अलग अलग है, तो वो प्रसंग अलग अलग है, वो अलग अलग क्या है वही पूछ रहा हूँ मैं। कितने को देखते हो, कितने को, कितने देखते हो, कितने देखते हो, कितने को देखते हो, अभी तिष्ठन्ति की बात कर रहे हैं ये, बदला मत करो बात के लिए बिल्कुल भी, गलत में तिष्ठन्ति ठहरते हो, कितने ठहरते हैं, कितने ठहरते हैं। हाँ, प्रश्न यह है मेरा कि दो बार क्यों बोलना पड़ रहा है कति तिष्ठन्ति कति पश्य, एक जस का है एक शस का है, दोनों का लुक दिखाना है षड्भ्यो लुक से, कल भी बताई थी मैंने बात ये। अरे एक प्रथमा का बहुवचन है द्वितीया का बहुवचन है, एक जरा सी बात थी ये तो, एक प्रथमा का बहुवचन है एक द्वितीया का बहुवचन है, कति तिष्ठन्ति प्रथमा का बहुवचन जस हट गया, कति पश्य द्वितीया का बहुवचन, कति तिष्ठन्ति का ये कर्ता हो गया, कितने बैठते हैं, कितने को देखो, कति पश्य। वैसे कितने को, हाँ इसको अगर ऐसे कर दें कि कति पश्यसी, सामने वाला व्यक्ति भाई कितने को देख रहा है ये पूछ रहे हैं उससे, कितने को देख रहा है, तो हम कति पश्यसी तो कितने को देख रहा है, भगवान कति पश्यति आप कितने को देख रहे हैं, चलो ऐसे कर लेना कोई बात नहीं भाई, नई पीढ़ी है बदल सकती है उदाहरणों को, क्योंकि कितने को देखो ये बात तो सही बोलने में आ नहीं रहा है, कितने को देखो। इति अयम वदति, ऐसा करके हम हाँ ऐसा अध्याय कर सकते हैं। लेकिन कति प्रश्न भी कोई क्यों बोलेगा, इति अयम वदति जो बोलेंगे हम कि यह ऐसा बोल रहा है, तो ऐसा बोलने वाला बोलेगा भी क्यों, फिर ये प्रश्न उठेगा। चलो कोई बात नहीं, तो एक जस का है एक शस का, ये दिखाना था इनको। वहां तो बन जाएगा षटपर्श्य छह को देखो, लेकिन कितने को देखो, आदेश कोई देगा ऐसे कितने को देखो, बनता नहीं वाक्य कुछ, कितने को देखो ऐसी किसी से कह सकते हैं क्या ऐसे, एक को देखो दो को देखो कितने को देखो, कितने को देखोगे, तो आपने गे बोल दिया, वही वाक्य रखो ना, नहीं लोड लगा कर रखो, ऐसे भी तो हो सकता है कितने के देखते हैं, कितने के देखते हो, कहाँ पहुंच गए आप, लट लगा रहे पहुंच गए, बात लोट की हो रही है, आप कहीं से कहीं पहुंच जाते हो। चलिए आगे सूत्र देखते हैं, आगे सूत्र है तक्तवतु निष्ठा, तक्तवतु निष्ठा, हाँ हो गया, क्या रह गया इसमें बताइए, गति संख्या करने से दस और शेष का लोप होता है, बस कति पहले बन चुका है, जो सिद्धियां पहले आ चुकी हैं उनको यदि मैं नहीं बता रहा हूं तो मेरे पर आप आक्षेप नहीं लगा सकते, ठीक है, मेरे पर मुकदमा नहीं चलेगा क्योंकि मैं बता चुका पीछे। अब कति बनाएंगे यहाँ पर बार बार वही कार्य करते रहेंगे तो ये तो ठीक नहीं, ये तो परिश्रम फिर आपको करना है पीछे। यहाँ केवल नया कार्य इतना ही था कि जस और शस आया उसका लुक हो गया। तो क्तवतु द्वितीय प्रथमा द्विवचनांतम निष्ठा, प्रथमिक वचनांतम निष्ठा स्त्रीलिंग का है ये, इसलिए सुप्रत्यय जो आया था हलंग्याभ्यो दीर्घात सुतस्य प्रयुक्तम हल से लुक हो गया, उसका लोप हो गया। तो क्तवतु इसमें समास कर लेंगे, और द्विवचन दिखाई दे रहा है तो समास कौन सा होगा द्वंद्व में, इतर इतर योग द्वंद्व, और शैली वही है कि च च लगा करके, तो क्त क्तश्च पुल्लिंग मान करके और क्तवतुश्च यही पुल्लिंग मान लो, वायु के समान गुरु के समान, वायु हु गुरु हु क्तवतु हु, तो क्तश्च क्तवतुश्च इति क्त क्तवतु, बस यही सूत्र में आ रहा है इसलिए आगे फिर नहीं बोलेंगे। और जब सूत्र में कोई पद प्रथमा व्यक्ति से अतिरिक्त होता है तो वहां समास करते समय हमें दो बार बोलना होता है, जैसे यहां यदि मान लीजिए ये तृतीया का द्विवचन होता है, एक कल्पना करते हैं तो हम कैसे बोलेंगे कि क्तश्च क्तवतुश्च इति क्त क्तवतु ताभ्याम क्त क्तवतुभ्याम, फिर ऐसे बोलते। अब क्योंकि प्रथमा में ही हम समास करते हैं, यानी समास करके प्रथमांत पद को बनाते हैं पहले, और प्रथमांत ही सूत्र में आ रहा है तो दोबारा नहीं बोलना पड़ेगा ना, इनकी तद शब्द का प्रयोग करके दोबारा नहीं बोलना है उसको, अब दोबारा तब बोला जाएगा जब प्रथमा से भिन्न कोई विभक्ति हो। ये सभी समासों में ध्यान रखना। तो इतर इतर योग द्वंद हो गया ये, जैसे पीछे किसी सूत्र में आया है ऐसा अभी तक भिन्न व्यक्ति वाला कोई यदि हम देखें तो इसमें जैसे अनार्षे था पीछे तो आप देखो कि न आर्षह अनार्षह, इतना कहकर रुक गई क्या तस्मिन, अब तस्मिन बोलना पड़ा नहीं दोबारा, और सूत्र में यदि अनार्ष ही होता तो न आर्ष है, अनार्ष हो गया बस। जितने भी पद हैं उसको सबसे पहले प्रथमा में समास करके, समास कर प्रथमा में लाएंगे, समास करके प्रथमा में बोलते हैं, उसके बाद फिर उसके बाद जो सूत्र में विभक्ति है उस विभक्ति का तद शब्द का प्रयोग करेंगे पहले और तब सूत्र वाले पद का प्रयोग करेंगे। हाँ सप्तम्याह अर्थः सप्तम्यर्थः तस्मिन् सप्तम्यर्थे, ठीक है। चलिए ये कोई बहुत वैसी बात नहीं है, जरा सा समझना है, ये शैली पकड़नी होती है, उसके आधार पर विग्रह करना समास का सरल हो जाता है। अब अर्थ, तो ये संज्ञा सूत्र है, ये भी संज्ञा सूत्र में संज्ञा और संजी दोनों प्रथमांत ही होते हैं। तो संज्ञा है निष्ठा, संजी कौन है? क्तवतु। तो क्तवतु प्रत्यय निष्ठा संज्ञक भवतः। पीछे मैंने कहा था कि प्रत्यय जहां गृहित किए जाते हैं वहां अंत और जोड़ देते हैं, वो नियम यहां नहीं लगेगा, कहीं कहीं नहीं भी लगता है ऐसा नियम। यहां ऐसा नहीं बोलेंगे क्तवतु प्रत्ययांतों की निष्ठा संज्ञा होती है, ऐसे नहीं बोलना है। जैसे पीछे कहा था डति प्रत्यांत की षट संज्ञा होती है, डति प्रत्यय की नहीं, प्रत्ययांत की। तभी तो अंत लिया, यहाँ अंत लेना है कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ केवल प्रत्यय की हो रही है। संज्ञा जब करते हैं तो वहां हो गया नहीं डति में, वो परिभाषा पूरी तरह की संज्ञा ग्रहण है, संज्ञा ग्रहण है, संज्ञा विधौ यस्मात् स प्रत्ययो नहीं, क्या बोले थे? तो वो सर्वत्र नहीं लगेगा, वो यहाँ के लिए है, ठीक है। तो क्तवतु प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है, सूत्र ने बता दिया। अब नाम हो गया इनका निष्ठा। अब यदि कोई सूत्र निष्ठा शब्द को अपने में रखता है, बोलता है, तो वहां उस निष्ठा से क्या लेंगे? जैसे कहीं कोई वृद्धि शब्द आता है सूत्र में तो क्या लेते हैं? आ ई औ। ऐसे ही कहीं पर निष्ठा आएगा तो लेंगे क्त और क्तवतु, ठीक है। अब इसकी सिद्धि कर लीजिए, जैसे उदाहरण है पहले पठितः, तो पठितः इसमें धातु क्या है? पठ। तो पठ धातु से धातु पाठ में से धातु ला करके धातु संज्ञा करके अनुबंध हटा करके संक्षेप फ्री बोल देता हूं मैं कभी कभी, ये केवल आप मेरी क्या कहें इसको नहीं शैली क्या आपके ऊपर थोड़ा सा एक दया आ जाती है कभी, दया आ जाती है कभी कभी नहीं, आप क्या कह रहे? जिस चीज को बार दोहरा दिया गया पहले चर्चा हो गई, तो बार बार चर्चा करना भी, तो बार बार अगर मैं न करता तो आप कति तिष्ठन्ति कति पश्यन्ति बता पाते कि जस और शस अलग अलग हैं? ये आप कहाँ बता पाए थे? तो आवश्यकता पड़ती है कहीं कहीं, कोई पकड़ पाता है किसी विषय को, कोई नहीं पकड़ पाता है। तो क्या कह रहा था मैं अभी? हाँ, पट धातु से हमें धातु संज्ञा करके धातुओं के अधिकार में और सूत्र सीधा आ जाएगा निष्ठा, जो आपने संज्ञा की है सूत्र भी वही है। अधिकार अधिकार लेकर धातु भूते निष्ठा, मैंने अधिकार का खंडन नहीं किया, मैंने कहा धातु के अधिकार में निष्ठा सूत्र आ गया। अब निष्ठा में और किसी की भी अनुवृत्ति आ रही है, ये तो मैंने खंडन नहीं किया था। हाँ, भूते की भी अनुवृत्ति आ रही है, भूते निष्ठा सूत्र थोड़ी है, सूत्र बोला मैंने निष्ठा, तो निष्ठा सूत्र को आप निकालिए पुस्तक में, पुस्तक में निष्ठा सूत्र को निकालिए, और निष्ठा में फिर किस किस की अनुवृत्ति आ रही है वो वहां देख लेना, दूसरे पाद में तीसरे कॉलम में 102 संख्या पर, और ये भी एक प्रकरण है, यहाँ आप लिख लिया करो जहां जहां प्रकरण आते हैं, एक निशान लगा करके अपना जैसी भी समझ में आए अपनी अपनी दृष्टि से कि हम अपनी बात को कैसे समझेंगे, तो संकेत आपको निर्णय करना है कि संकेत क्या लगाएं आप, है ना? या तो उस पृष्ठ के ऊपर कहीं कोष्ठक में लिख दिया प्रकरण का नाम, और प्रकरण जहां आ रहा है वहां कोष्ठक प्रारंभ किया, और जहां समाप्ति है वहां कोष्ठक को बंद कर दिया, ये भी एक शैली हो सकती है। और कोई नई बुद्धि में बात आती है तो वैसे कर लेना। तो यहां प्रकरण क्या, मेरी बात सुना करो, यहां प्रकरण क्या है, भूते, भूतकाल का प्रकरण चल रहा है, ठीक है। इसमें अलग अलग काल के प्रकरण हैं, पहले भूतकाल को लेते हैं ये, उसके बाद फिर कौन सा प्रकरण आता है, वर्तमान काल का आता है, और वर्तमान काल के बाद फिर भविष्यत काल का आता है। ये भूतकाल का प्रकरण है, और जहां कोई काल नहीं होता है, ये तीसरे अध्याय की बातें बता रहा हूं मैं आपके लिए, चौथे पांचवें अध्याय की नहीं है ये, चौथे पांचवें अध्याय में काल शब्द का प्रयोग नहीं होता। तो तीसरे अध्याय में कुछ प्रत्यय भूतकाल में कहे गए, कुछ वर्तमान काल में कहे गए, कुछ भविष्यत काल में कहे गए, और कुछ किसी काल में नहीं कहे गए, वो तीनों कालों में, जो किसी में नहीं कहे गए वो तीनों में। तो ये भूतकाल के प्रत्ययों का प्रकरण है, कहां से प्रारंभ होता है, भूते, ये अधिकार सूत्र है, ये विधि सूत्र नहीं है, स्वयं इसका उदाहरण कोई भी नहीं बनेगा। आगे जो केवल अधिकार सूत्र होते हैं उनका स्वयं का कोई उदाहरण नहीं होता, भाई कोई विधि करें तभी तो बनेगा उदाहरण, आगे जाएगा ये सूत्र, अन्य सूत्रों में जाकर के अपना प्रयोजन दिखाएगा। तो भूते चल पड़ा यहां से, भूते का अधिकार आप कहां तक समाप्त करोगे, 122 तक, क्योंकि आगे फिर वर्तमाने प्रारंभ हो गया, ठीक है, वर्तमाने लड़ से वर्तमाने चल पड़ता है। तो ये भूत प्रकरण, वो भूत नहीं कि भूत और प्रेत प्रकरण वाला, कोई पूछे कि भूत होते हैं कि हाँ, अष्टाध्यायी में पूरा एक प्रकरण आया हुआ है भूतों का, तो पाणिनि भी भूतों को मानते हैं, और उन्होंने कहा है भूते कि भूत होने पर, सती सप्तमी लगा लो, भूत होने पर हम क्या क्या शब्द प्रयोग करें तो इसी भूते के अधिकार में अब सूत्र पकड़ लो अपने मतलब वाला, निष्ठा। अब पीछे से क्या आ रहा है, धातु, ये आपको पता ही है, तो अब कोई समस्या नहीं रही। अच्छा, धातु का किसी का नाम भी लिया है इसमें, तो जो सूत्र केवल धातुओं के अधिकार को पकड़ता है, किसी धातु का नाम नहीं लेता है, किसी विशेष धातु को नहीं बोलता है, वह सूत्र सारी धातुओं से प्रत्यय करता है। ऐसे बहुत से सूत्र मिलेंगे आपको इस चौथे तीसरे अध्याय में इसमें। तो अब क्या अर्थ हो जाएगा, धातु मात्र से भूतकाल में निष्ठा, कितना कहा है इसने, लेकिन प्रत्यय पीछे से आ ही रहा है, प्रत्यय परश्च, तो निष्ठा प्रत्ययो भवति, परह भवति, परह भी आ रहा है, आद्दातश्च भी आ रहा है, लेकिन उसको हम छोड़ देते हैं, बार बार उसको नहीं लेंगे अभी, स्वर संबंधी बात वो अभी नहीं देख रहे। अब निष्ठा किसे कहते हैं, ये प्रश्न यहां उठेगा, तो ये सूत्र ने बता दिया, ठीक है, उत्तर मिल गया कि निष्ठा कहते हैं अक्ता और अक्तावतु को। अब सूत्र का अर्थ क्या बन गया, कि भूतकाल में धातु मात्र से क्त और अक्तवतु प्रत्यय होते हैं, ठीक है। तो पठ धातु से हमने पहले एक प्रत्यय कर लिया, क्त, पठ क्त, अभी उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई बोर्ड की है, उसका प्रयास करना, जितना है तब तक उतना ही ले आना फिर, है ना, यहाँ रख करके थोड़ा बहुत करेंगे प्रयास। मेरे पास दो हैं, एक तो है बेड पे बेड रख, जो टेबल टाइप, दोनों ले आऊंगी आपको, जो अनुकूल लगे रख लेना, ठीक है, मंडे को। तो पठ से अब बुद्धि में लिखते जाना, पठ से आगे कत प्रत्यय आया जी। तो कत में ककार तो अनुबंध है ही, हटा दिया। अब इस त का नाम क्या है, मैं मेरे प्रश्न का क्या यही उत्तर होना चाहिए, ये तो बात स्पष्ट है कि निष्ठा है, इसका नाम है अर्ध धातुक, ठीक है, क्योंकि ये तिंग और शित नहीं है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, या इसमें भी संदेह रहता है कि कौन है सार धातुक कौन अर्ध धातुक है, तो कुछ तो व्याकरण आ रहा है, हाँ जी। कुछ कुछ आ रहा है ना, चलो बहुत कुछ आ रहा है, ज्यादा आ रहा है जहाँ कम नहीं है। तो ता है आर्ध धातु, और ऐसा यदि कोई आर्ध धातु हो जिसका पहला वर्ण वल हो अर्थात वलादि, वलादि आर्ध धातु हो, यह ऐसा ही है क्योंकि त वल में आता है तकार, तो वलादि आर्ध धातु के प्रत्यय होता है तो उसको इट का आगम होता है फिर। लेकिन धातु कैसी होनी चाहिए वहां? अनुदात न हो और चाहे कैसी भी हो, क्योंकि अनुदात धातु होती है तो एकाच उपदेश अनुदात धातु रोक देता है इट को। अब पठ में हम कैसे देखें कि ये मतलब कौन से वर्ण को देखें इसमें कि उदात्त है या अनुदात है या क्या है या स्वरित है? वही तो मैंने पूछा, कौन से वर्ण को देखें? प में अकार, तो ये कैसा है? उदात्त है, इसलिए नहीं रोकेगा इट को आगम का, निषेध नहीं हो पाएगा। तो आर्ध धातु कस्येट वलादे से इट का आगम हो गया। इट है टित, तो टित होने से कहां आएगा ये? आर्ध धातुक में षष्ठी है, आर्ध धातु कस्य इट वलादे है, जिसमें षष्ठी है उसके आदि में आएगा। तो षष्ठी है आर्ध धातुक में, उसके आदि में आएगा। तो पठ ई और त बन गया पठित। प्रत्यय त को किया था, ये वाक्य कैसा है? दोबारा बोलो जरा इसी को। उसके परे रहते, परे रहते शब्द अर्थ ही नहीं, षष्ठी है उसमें, उसी प्रत्यय को। जब आगम बोलते हैं तो को बोल देते हैं, आगम जब बोलते हैं तो को बोल देते हैं, आदेश बोलते हैं तो के स्थानम बोल देते हैं। ये मैंने पीछे बताई थी शैली, जैसे हमने कहा कि आर्ध धातु को इट का आगम होता है। यद्यपि आप के स्थान में कह सकते हो आपको षष्ठी है, हम तो के स्थान में बोलेंगे, ठीक है बोलो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर आद्यन तो टके तो आपको वही काम करवाएगा जो हम पहले ही ले लिया हमने, वो स्थान में नहीं रखवाएगा उसको, उसके पास बिठाएगा। इसलिए हमने अर्थ में ही बदल दिया थोड़ा सा, को बोल दिया। अब को बोलने से यह है कि वो हटेगा नहीं, वो आर्ध धातु हटेगा नहीं, उसके पास में आके मित्र के समान बैठेगा। ये किधर बैठेगा? वो टकार बता रहा है इधर बैठेगा। तो पठ ई त पठित बन गया। अब क्या होगा अगला कार्य? त का नाम क्या है? फिर निष्ठा बोल दिया, आर्ध धातु और कृत। तो कृत होने से ये पूरा शब्द कैसा हो गया? पठित कृदंत, कृदंत होने से प्रातिपदिक। अब आगे आप जानते ही हो सारा सब कुछ, आप सारे रूप चला सकते हो इसके सातों व्यक्तियों में। अब एक बात और इसमें कि ये जो दो प्रत्यय हैं क्त और क्तवतु, ये भूतकाल में तो कर लिया हमने, लेकिन ये जो क्रिया है पढ़ना, तो क्रिया किसी न किसी को कहती है। जैसे हम लकार लाते हैं तो सूत्र लगाते हैं लह कर्मणि च भावे च कर्म के भय, कि क्रिया कर्ता को कहेगी, कर्म को कहेगी, भाव को कहेगी। तो जहां भी क्रिया हम लाते हैं, धातु लाते हैं, वहां ये प्रश्न सदा ही उठेगा, क्रिया क्रिया क्रिया कह किसको रही है? पढ़ा, पठित का अर्थ है पढ़ा, ठीक है पढ़ाई तो हो गई, लेकिन इस क्रिया ने कहा किसको? कर्म को कहा, कर्ता को कहा या भाव को कहा? ये भी तो निर्णय करना होगा। तो ये निर्णय करने के लिए फिर वही प्रकरण निकालो, लह कर्मणि से भावे वाला, तीसरे अध्याय का चौथा पद। चंद शीघ्रता से करो, मिल गया। तो लह कर्मणि से भावे चाकर्म के भय, आगे सूत्र बोलो इसके। त्यो नहीं था तयो, तयोर एव कृत्यक्त खलर्थः, तयोः एव उन दोनों में ही। वो दोनों कौन से हैं? ऊपर से आ रहा है कर्मणि और कर्तरी। उन दोनों में ही अर्थात कर्म और कर्ता में ही, नहीं भाव है कर्ता नहीं, तयोः माने उन दोनों में अर्थात कर्म और भाव में। कर्म और भाव में ही, क्योंकि ऊपर सूत्र क्या है इसके, लह कर्मणी च भावे, कर्मणी और भावे, इन दोनों को लेना है। तो तयोः एव, इन दोनों में ही कौन कौन से प्रत्यय होते हैं वो गिना दिए हैं इसमें। पहला बोला कृत्य, ये कितने हैं संख्या में, छह। क्त, ये निष्ठा में से एक ले लिया गया, इसका एक साथी छोड़ दिया, छोड़ दिया नहीं, जोड़ा है ये दो का, एक को छोड़ दिया गया। और खलर्थ, ये क्या है अभी, इनको छोड़ो आप, ये प्रत्यय भाव और कर्म में ही लगा दिया, तयोह एव, इनमें ही होते हैं। अब कुछ धातुओं से कर्ता में भी होते हैं ये का मतलब, ये जो कृत प्रत्यय है ये कुछ धातुओं से कर्ता में भी होते हैं, वो सूत्र फिर आगे गिना दिए गए हैं थोड़े से। तयोरेव कृत्यर्थ खलर्था, आगे बोलो, कर्तरी च, यहां चल पड़ा ये प्रकरण कर्ता में भी, फिर आगे ये सूत्र पूरा बोल दिया, इसमें धातुएं गिनी गई हैं सारी, इन धातुओं से भी कर्ता में भी होते हैं, लेकिन इनमें पट धातु नहीं है कहीं, तो इसलिए क्या रहेगा, पट धातु से हम कृत प्रत्यय लाएंगे, तो ये कृत प्रत्यय किस में आएगा, कर्म में या भाव में या कर्ता में। अब कर्म में भाव में निश्चय करने के लिए ये देखना होता है, क्योंकि सूत्र तो दोनों में कर रहा है, कर्म में भी कर रहा है, भाव में भी कर रहा है। यदि धातु का कर्म संभव है, सकर्मक है यदि, तो कर्म में करेंगे, अगर कर्म संभव नहीं है उसका तो भाव में करेंगे। तो कर्म संभव है क्योंकि जिसको हम पढ़ते हैं वो कर्म होता है, पुस्तक पढ़ते हैं तो पुस्तक कर्म हो गया, लेख पढ़ रहे हैं, समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, है? किसी व्यक्ति को ही पढ़ रहे हैं, कोई सामने खड़ा है, सकर्मक कहां से ले आए, नहीं पढ़ धातु सकर्मक है ये कहा मैंने, कर्म संभव है उसका, तो इसलिए अब कर्म में प्रत्यय लाएंगे ये। अब कर्म में प्रत्यय लाएंगे तो कर्म कैसा हो जाएगा, अभिहित या अनभिहित, अभिहित, तो अभिहित कर्म में द्वितीया नहीं होती, उसमें प्रथमा होती है। अब जैसे इस वाक्य को हम थोड़ा बढ़ाएं कि बालक ने पुस्तक पढ़ी, और पढ़ धातु से हमें कृत प्रत्यय का प्रयोग करना है, तो पुस्तक पढ़ी, पुस्तक क्या हो गया, कर्म, और कर्म हो गया अभिहित, द्वितीया तो हो नहीं सकती, प्रथमा आएगी, तो पुस्तकम, और जिस क्रिया जिसको कहती है उसी के अनुसार उसका लिंग वचन होगा। फिर अगर स्वाद्युत्पत्ति हो रही है तो लकार आ रहे हैं तो लिंग वचन नहीं बोलते, फिर स्वाद्युत्पत्ति यदि हो रही है, प्रातिपदिक यदि बन चुका है, तो उसके लिंग वचन किसके आधार पर होंगे, जिसको कह रहा है वो, तो पुस्तक को कह रहा है तो पुस्तक के आधार पर इसके लिंग वचन भी होंगे, तो पुस्तकम नपुंसक लिंग आएगा, पठितम, पुस्तकम प्रथमा का एक वचन, तो पठितम प्रथमा का एक वचन, ठीक है, ये सारी बातें दोनों में मिल जाएंगी। अब बालक कैसा हो गया, ये बालक करता है, ये पढ़ी तो पढ़ा तो बालक ने है ना, बालक कैसा हो गया, अनभिहित, शब्द वही बोलो ना जो सूत्र में आए हुए हैं, तो अनभिहित कर्ता में तृतीया होती है, तो बालकेन पुस्तकम पठितम, ऐसे बन जाएगा ये। अब यहां जैसे इन्होंने कहा है पठितः पठितवान, तो पठितः ये इन्होंने पुल्लिंग रखा है, तो हम यदि पुल्लिंग बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे, और कर्मवाच्य ही रखो, ग्रंथः पठितः बोल सकते हैं, ग्रंथ पुल्लिंग का है, लेखः पठितः, ठीक है, ये हो गया। दूसरा है तवतु का उदाहरण, पठितवान। अब पठितवान में यहां पर भी यद्यपि पीछे चितवान बना चुके हैं, यदि मैं कहूं कि कुछ भी नहीं बताऊंगा मैं तो मेरे लिए तो कोई आरोप नहीं लगेगा, क्योंकि पीछे पठितवान चितवान बना लिया है ना, तो वैसे ही बनेगा। तो पठ धातु से क्तवतु, अब क्तवतु किस में आएगा, कर्ता में, कर्म में या भाव में, क्योंकि तयोरेव कृतक्त खलर्था, ये तो यहां लग नहीं पाएगा, तो फिर जब ये सूत्र नहीं लगते हैं जो विशेष विशेष हैं, तो सामान्य सूत्र लगता है, सामान्य सूत्र जो जहां कोई भी नहीं बताया जा रहा है अर्थ, वहां सामान्य सूत्र लगता है कर्तरी कृत, कि जितने भी कृत संजक प्रत्यय हैं वो कर्ता में होते हैं। तो अब ये तवतु किस में आएगा? कर्ता में। कर्ता में आएगा तो ठीक है, अब ये कर्ता को कहेगा। अब इसके लिंग वचन विभक्ति सारे कर्ता के अनुसार होंगे। जैसे यदि बालक ने पढ़ा है तो बालकः पठितवान, बालिका ने पढ़ा है तो बालिका पठितवती, ऐसे बोलेंगे। तो पठ धातु से क्तवतु, क्तवतु में अनुबंध ककार और उकार बचा तवत, पठ तवत, ये भी आर्ध धातु इडागम हो गया, पठ ई तवत, पठितवत, ये बन गया आपका मूल शब्द। मूल शब्द का तात्पर्य, हाँ, इडागम किस हिसाब से? वलादि अर्धातु होते ही हो जाएगा, वो तो हो जाएगा, मगर यहाँ पर किस नियम से? वलादि अर्धातु के नियम से, कता से पहले किस नियम से? टित होने से, आद्यंतु टकितो। ये अष्टागम भी होता है ना? हैं? आगम बहुत होते हैं, आप क्यों दिमाग दौड़ा रही हो? जो है उसको पकड़ो अभी, तो बहुत तेरे होते हैं आगम। तो हम इटागम में ज्यादा करते हैं। नहीं, ज्यादा नहीं, जहाँ हो सकता है वहीं करेंगे, जहाँ हो सकता है वहीं करेंगे, असंभव काम तो होगा ही नहीं, क्योंकि सूत्र जो कह रहा है वही काम होगा। तो पठितवत ये बन गया मूल शब्द। अब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करके कृत अध्यत समासाश्च, उसके बाद फिर अपना कार्य आगे, सुप्रत्यय आएगा पठितवत सु, ठीक है, और सु का नाम है, अभी तो सु है केवल, अंग संज्ञा करेंगे, फिर अंग संज्ञा करके पठितवत, इसके अंत में क्या है? दो दो शब्द कौन कौन से अंत में, दो वर्ण अत, और अत में भी अगर हम अनुबंध को जोड़ दें तो क्या है अंत में? वकार अनुबंध है क्या? तुमने अत में वकार बढ़ाया, मैंने कहा अनुबंध जोड़ दें तो क्या है? मैंने ये कहा कि अंत में क्या है इसके? अत, दो वर्ण बोले थे, उसमें अनुबंध और जोड़ दें तो उ, अतु, अतु अंत में है, तो जिनके अंत में अतु होता है उनके आगे यदि सर्वनाम स्थान परे हो, अब सर्वनाम स्थान भी समझाना पड़ेगा क्या? सु, औ, जस, अम, औट, इन पांच का नाम है सर्वनाम स्थान, सूत्र आगे आएगा सुड नपुंसकस्य। तो अतु जिनके अंत में होता है और अंग संज्ञा उसकी हो चुकी है और सर्वनाम स्थान भी नहीं को, यहां पर केवल सु ले लो, अभी अभी सर्वनाम स्थान की भी आवश्यकता नहीं है, केवल सु लेना है अभी। तो अतु के आगे यदि सु परे होता है तो अतु जिसके अंत में है उसकी उपधा को दीर्घ हो जाता है। सूत्र निकालो, छठे अध्याय का चौथा पद, अंगस्य का अधिकार, ये चितवान में सब आ चुका था पीछे, लेकिन पीछे का सब डिलीट हो जाता है। तो अत्वसंतस्य, अतु और अस दो प्रकार के शब्द लिए हैं इन्होंने, अतु अंत में हो अथवा अस अंत में हो, ठीक है, और धातु न हो वो, अधातु हो। तो अतु और अस अंत वाले जो अंग हैं उनकी उपधा, उपधा कहां से आ रहा है? नोपधायाः, अंग से आ ही रहा है, यानी अत्वंत और असंत अंग, अत्वंतस्य असंतस्य च अंगस्य धातु वर्जितस्य उपधायाः। ये प्रकरण कौन सा है? दीर्घ प्रकरण, दीर्घो भवति, ये दूसरे कॉलम में सूत्र है, ढलोपे पूर्व से दीर्घोणा यहां से लेकर के और क्रमश्च अक्त्वी चौथे कॉलम में, वहां तक जाता है ये। तो अत्वंतस्य असंतस्य चांगस्य धातु वर्जितस्य उपधायाः दीर्घो भवति सौ परतः। सौ कहां से आया? ऊपर है सूत्र इसके, सौ च। अब इसमें उपधा देखो क्या है, पठितवत, इसमें उपधा क्या है? अंतिम वर्ण से पहला वर्ण वाम अकार, इसको दीर्घ कर दो, पठितवात आगे सु है, ठीक है। अब यहां सर्वनाम स्थान की पड़ेगी आवश्यकता, क्योंकि अब जो सूत्र आएगा वो सर्वनाम स्थान परिणति करता है, वो केवल सु परिणति नहीं, उसको सर्वनाम स्थान चाहिए। तो सर्वनाम स्थान परिणति है, सर्वनाम स्थान नाम रख लेंगे इसका हम सुड नपुंसकस्य से, कोई समस्या नहीं है। और इसमें जो अनुबंध था तबतु प्रत्यय में, कौन कौन से अनुबंध थे? दो ही थे ना, एक ककार और एक उकार। तो ककार अनुबंध है तो हम बोलेंगे इसको कित, और उकार अनुबंध है तो क्या बोलेंगे इसको? उदित भी कह सकते हैं, उत इत कह सकते हैं ना, सूत्र भी आता है उदितो वा, सुना होगा। लेकिन हमें जो सूत्र ला रहे हैं हम उसमें कई वर्ण लिए हैं, प्रत्याहार ले लिया है पूरा, उक उक प्रत्याहार, तो उक में उ री लरी तो नहीं मिलेगा, उ री, तो उ और री की संज्ञा जिनमें होती है उसे कहते हैं उगित। तो ये पठितवत ये अंग कैसा हो गया? उगित। तो उगित जो अंग होते हैं उनके आगे यदि सर्वनाम स्थान आ जाए पांच प्रत्ययों में से कोई भी, तो उनको नुम आगम हो जाता है। ये आगम, आगम क्यों बोला मैंने नुम को? क्योंकि इसमें मकार लगा हुआ है। एक सटीक उत्तर दिया करो, क्योंकि इसमें मकार लगा हुआ है, और मकार है तो मृदु अंत्यात पर है, ये उसको हटाने नहीं देगा, पास में बिठाएगा। कहां बिठाएगा? बीच में, अंत्यात अचह पर, अंतिम अच से परे। अब अंतिम अच जहां भी है वहां बिठाएगा, वहां बिठाएगा तो आगम ही तो हो गया फिर, ये हटाया तो नहीं किसी ने इसको। अब सूत्र कौन सा लगेगा? उगित अचाम सर्वनाम स्थाने अधातो संबुद्ध हुआ, हाँ उगित चाम सर्वनाम स्थाने चा धातु, सूत्र निकाल लिया, सातवें अध्याय में होगा ये। जल्दी संख्या बोल दिया करो फिर आप, जब निकाल लिया तो, जिसे दूसरे लोग निकाल लें। धीरे धीरे बोलते हो आप। बहत्तर पृष्ठ पर सत्तर सूत्र ऐसे बोलो। अंगस्य का तो अधिकार चल ही रहा है, ये तो पता है ही, इसमें सातवें अध्याय में है हम, हैं वहीं खड़े हैं उसी की रेंज में, अंगस्य के क्षेत्र में खड़े हुए हैं। तो उगित अचाम, उगित उगित और अचाम, उगित और अच, ये अंचु धातु का अच है, इस पर ज्यादा ध्यान मत दो अभी। तो उगित जो अंग होते हैं षष्ठी व्यक्ति, उगिताम अंगानाम सर्वनाम स्थाने परतः चा धातु कहाँ है? देखो मैंने अधातु बोला, तुमने चा बोल दिया था, तो मुझे भी संदेह हो गया सूत्र में कि चा धातु तो नहीं पढ़ा मैंने कभी। अधातु ही है, चा नहीं है इसमें, क्योंकि मैंने जब तुम्हारा बोला दोबारा बोला तो मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा, क्योंकि सर्वनाम स्थान है चा धातु, समय तो मैं बह गया थोड़ा, लेकिन मुझे लगा अटपटा सा कि सूत्र कुछ गड़बड़ है। तो धातु को यह भी छोड़ देता है, धातुओं में जैसे उ और री के कहीं संज्ञा हो उनको नहीं करेगा ये कार्य, ये तो प्रत्यय में है उ, धातु में नहीं था। तो उगित जो अंग होते हैं उनके, उनको नुमागम को मैंने क्यों बोला? फिर वही बात है शैली, आगम है इसलिए, लेकिन यहां तो षष्ठी ही है ना, आपके स्थान में बोलना चाहे बोल दो कोई बात नहीं। तो उगित अंगों को नुम की निवृत्ति आ रही है, इदि तो नुम धातु, ये नुम का प्रकरण है, ये प्रकरण पकड़ लिया करो आप जल्दी से, ये नुम का प्रकरण चलता है इदितो नुम धातु से। और ये कहां तक जाता है? नुम का प्रकरण इकोची विभक्त हो, तो ये नुम का प्रकरण हो गया, ठीक है। तो उगित अंगों को नुम का आगम होता है धातु को छोड़कर, और क्या है परे, क्या होना चाहिए? सप्तमी आ गई, सर्वनाम स्थान पर रहते तो है परे। अब नुम का आगम मित है तो कहां बैठेगा ये? बीच शब्द मत बोलो, अब मृत्यु अंत्यात पर, अंत्यात अजह पर, अंतिम अज से परे। कितने अज हैं पठितवात, इतने में पठितवात तीन पठित वा, चार हो गए जी। तो अंतिम कौन सा है, वा का आ, उसके आगे आ जाएगा नुमकर नकार लिख दो, अनुबंध हटा दो, पठितवांत और सु। अब यहां पर एक एक को खत्म करने का क्रम चलेगा। पहले सु का उ हटाते ही सकार रह गया बिचारा, ये बिचारा हो गया ना अभी, ये क्यों अकेला पड़ गया। अब अकेला होते ही क्या नाम हो जाएगा फिर, अप्रिक्त। अप्रिक्त होते ही अप्रिक्त कोई प्रत्यय यदि हलंत से उत्तर आ जाए तो हलंग्याभ्यो दीर्घात सुते से प्रिक्तम हल, ये हटा देगा एक से निपटे। अब नकार और तकार, इनमें दोनों में कोई भी अच नहीं है तो इनका नाम क्या हो गया, संयोग। हलो नंतरा संयोग, और ये अंत में आ गए। अब इसमें अंत में संयोग का अंत क्या है, नकार, अब वो भी हटेगा, संयोगांतस्य लोप। क्या रह गया, तकार, तकार हट गया, अब क्या रह गया, नकार रह गया, पठितवान। और ये किस में आया था, कर्ता में, कर्म में या भाव में, तो कर्ता में आया है, तो इसका अर्थ है कि पठितवान जो बनाया है हमने ये कौन से लिंग में बनाया है, पुल्लिंग में, तो इसका कर्ता कैसा होना चाहिए, पुल्लिंग का ही कोई शब्द होगा, ऐसे बालक पठितवान। अब कर्ता में आया है तो कर्ता अभीत हुआ कि अनभीत, अभीत है, तो कर्तिकर्ण श्रुति या तो लगेगा नहीं, तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा से प्रथमा हो गई बालक। और पुस्तक साथ में और जोड़ दें वाक्य में तो पुस्तक अभिहित तो होगा या अनभिहित, एक ही तो होता है अभिहित, बाकी सारे अनभिहित, तो पुस्तक हो गया अनभिहित, तो अनभिहित में कर्मणि द्वितीय, पुस्तकम द्वितीय आ जाएगी, ग्रंथम पुस्तकम पठितवान बालक, ग्रंथम पठितवान। उधर कर दें हम बालिका तो फिर सिद्धि सारी बदल जाएगी। अब हम फिर प्रारंभ से लेंगे पठितवत, यहाँ से मूल शब्द से, प्रारंभ से का तात्पर्य वो नहीं तबत्तु प्रत्यय लावा वहां से, वहां से नहीं, मूल शब्द पठितवत बना दिया था हमने, तो वहां स्त्रीलिंग में फिर नीप प्रत्यय आएगा उगितश्च सूत्र से, फिर पठितवती बनेगा उसका, उगितश्च चौथे अध्याय में प्रारंभ में ही बिल्कुल। तो इस तरह से ये शब्द बनते जाते हैं। तो पठित पठित पठितवान, और क्या है आगे, चित चितवान, ये दोनों पीछे आ चुके हैं अदेन गुणा की सिद्धि में, दोबारा देख लेना इनको। और वहां इट का आगम भी रोका गया है एकाच उपदेश अनुदात्तात् से, ठीक है। स्तुत स्तुतवान, ये भी पीछे आ चुका है, भिन्न भिन्नवान, ये भी पीछे आ चुका है, आ चुका है पीछे क्या, भिन्न भिन्नवान नहीं, ये तो सूत्र आप बोल रहे हो, ये उत्तर नहीं है कि ये सूत्र बोल दिया आपने इसलिए पीछे आ गया, भिन्न भिन्नवान अदेंग गुण पर देख लिया, अदेंग गुण में नहीं, चित चितवान भी वहां अदेंग गुण में नहीं, इसमें आया था ये जहां निषेध किया गया है ये किंगति च, तो किंगति च में चित चितवान सुत सुतवान कृत कृतवान मृष्ट मृष्टवान, भिन्न भिन्नवान नहीं था, तो भिन्न भिन्नवान में क्या है, धातु है भिदिर विदारणे, अब भिदिर में ई और र अनुबंध है तो रह गया भिद, और निष्ठा प्रत्यय त भिद त। अब इसमें जो भाव में ई है ये कैसा है, उदात्त है या अनुदात्त है, अनुदात्त, इसलिए इडागम नहीं हो पाएगा, ठीक है, आपका परिश्रम कम हो गया, इडागम से बच गए, एक आच उपदेश अनुदात्ता रोक दिया उसने, तो भेद ता। अब इसके बाद जो कार्य होना है गुण की प्राप्ति होगी, कुछ काम और भी हैं इसमें बढ़ गए हैं, इट को रोकने से इट तो खैर नहीं आया लेकिन और काम बढ़ गए, हाँ, तो इट को रोकने से यहाँ भेद को गुण की प्राप्ति होने लगी है, क्योंकि उपधा में ई आ रहा है, उगंत लघुपधस्य च, अब गुण की प्राप्ति हो रही है तो क्त प्रत्यय कित है, तो कित होने से किंगति से रोक देगा गुण को भी, यहाँ प्राप्ति और रोकना, प्राप्ति रोकना बहुत चल रहा है, पहले इट की प्राप्ति हो रही थी तो एकाच उपदेश अनुदात्ता ने रोका, इन समस्याएं आ रही हैं, उनका निराकरण साथ साथ गुण की प्राप्ति हो रही है तो किंग टीचर ने रोक दिया, फिर वही स्थिति रहेगी भेद और त। अब यहाँ भेद के द को तकार को और निष्ठा के तकार को दोनों को एक ही सूत्र से नकार कर देंगे। सातवें अध्याय आठवें अध्याय का सूत्र है रदाभ्याम निष्ठा तो नह पूर्वस्य च दह। ठीक है, ये तो पीछे प्रकरण आ चुका है, वैसे दिखाया था मैंने कहीं आपको, कहां आया है ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तो रदाभ्याम निष्ठा तो नह पूर्वस्य च दह, ये दूसरे पाद में आठवें अध्याय के 42वां सूत्र है। रव और द से उत्तर, किससे रव और द से उत्तर, निष्ठा तह निष्ठा के तकार के स्थान में। आठवां अध्याय दूसरा पाद 42 सूत्र, तो रव और द से उत्तर निष्ठा के तकार के स्थान में नह नकार हो जाता है। और दूसरा कार्य पूर्व से चह पूर्व दकार के स्थान में भी नकार हो जाता है। ठीक है, तो भेद के दकार को भी नकार, निष्ठा के तकार को भी नकार, बन गया भिन्न। तबतु करेंगे तो भिन्नवान, भिन्न भिन्नवान। आगे क्या है, पक्व पक्ववान। तो पक्व में धातु क्या है, डुपचश पाके, डुपचश पाके। तो यहां डुप इसमें अनुबंध डू हट जाएगा, आदिर ईटू डब और शकार हलंत्यम और च में अ उपदेशे जननासिक इत, तीन अनुबंध हैं इसमें, रह गया केवल पच। अब इसमें प में अ कैसा है, अनुदात, यहां भी इट को रोका जाएगा। तो पच धातु से निष्ठा प्रत्यय हो गया पच त। ये कैसे पता लगेगा, ये व्याकरण पढ़ के सारे सूत्र पढ़ के संस्कृत भाषा का अभ्यास करके धातु वृत्ति पढ़ के धातुओं के रूप चला करके धातु पाठ याद करके ऐसे चलता है पता। धातु पाठ में लिखा हुआ है सब कि कौन सी उदात्त है कौन सी अनुदात्त है। और प्रश्नावृत्ति पढ़ी तब जाती है कि धातु पाठ भी कंठस्थ हो रसदाय भी कंठस्थ हो। अब उसके सामने प्रश्न ही नहीं उठेगा कि पता कैसे लगेगा ये। तो पच त है। अब यहां जो प्रकरण था फिर निकालो उसी प्रकरण को, रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से चार दह आठवें अध्याय का दूसरा पाद 42वां सूत्र मिल गया। इसमें प्रकरण चल रहा है ये क्या, निष्ठा के तकार के स्थान में क्या क्या होता है, ये प्रकरण है ये। तो इस सूत्र ने तो न कर दिया नकार। अब आगे बोलते जाओ करके जल्दी जल्दी, यण वतः ये भी नकार कर रहा है और चलो आगे, ये भी नकार कर रहा है और ये भी नकार कर रहा है, ये भी नकार कर रहा है, ये भी नकार, ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है, ये ककार कर रहा है निष्ठा के तकार के स्थान में, शुष्क सूखा। और आगे बोलो, ये पच से उत्तर निष्ठा के तकार को वकार कर रहा है। तो कर दो वकार, पच व बन गया। लेकिन इससे पहले एक काम कर लेंगे कि पच और त, तो पच और त, तो चोहकू सूत्र जो आठवें अध्याय में है इसमें देखो अनुवृत्ति किस किस की है, क्योंकि बिना अनुवृत्ति के अर्थ समझ में नहीं आएगा पूरा। तो इसमें मैंने पीछे भी एक बार ये प्रकरण उठाया था कि इसमें दो अनुवृत्तियां एक साथ चलती हैं, एक तो आता है झलो झली से झली शब्द, अभी तो आपको सूत्र ही नहीं मिला है, जिसको मिल गया है जल्दी बोल दिया करो पृष्ठ इत्यादि। आठ दो सुन लिया आपने, मिल गया। तो झलो झली से एक झली आता है इसमें, और इसको संयोगादि और अंते जैसे अंते भी चल पड़ता है, झली और अंते, लेकिन हो घटेगा एक ही एक बार में, या तो झल परे हो, ठीक है, अथवा वाक्य पूरा करो, संयोग अंते और झली, या तो झल परे हो अथवा संयोग के अंत पदांत में, पदस्य का अधिकार चल रहा है, या पदांत में हो। यहाँ क्या है स्थिति, पच और त, झल परे है तकार, चोह कुहू लगाना है, यानी चवर्ग के स्थान में कवर्ग हो जाता है, झल परे रहते अथवा पदांत में, तो क्या हुआ इसमें, झल परे रहते, पदांत में तो है नहीं, ये तो पद ही नहीं है अभी कोई, अभी तो सुपरतिंग कुछ भी नहीं आया है, तो झल परे रहने से चकार को हो गया ककार, तो पक त, ठीक है। अब लगाएंगे ये सूत्र कौन सा, पचो वह। अच्छा आप ये बताओ इसमें क्रम में पचो वह पहले है या कि चोहकुहू पहले है, नहीं उल्टा है क्योंकि आठवां अध्याय, तो उल्टा क्यों है, आठवां अध्याय उल्टा होता है, पूर्वत्र सिद्धम का वो चल रहा है, नहीं तो उल्टा होता है, उल्टा क्यों बोल दिया, यानी पूर्व ही है वो, तो कोई प्रश्न ये कर सकता है कि हम पहले पचोवा लगा लेंगे, पच से उत्तर निष्ठा के तकार को वकार कर दिया, पच व, अब लगा लो चोकू, कैसे लगाओगे, झल परे है ही नहीं, तो क्या उत्तर होगा इसका, पूर्वत्रा सिद्धम, इसके दो अर्थ हैं, सवा सात अध्याय की दृष्टि में तीन पाद असिद्ध, इन तीन पादों में भी पूर्व पूर्व सूत्र की दृष्टि में पर असिद्ध, तो चोकू पूर्व है, अगर आपने पचुआ पहले लगा भी लिया तो चोकू को तो वहां तकार ही दिखाई देगा, वो क्या नाम है निष्ठा का तकार, तकार ही दिखाई देगा, झल ही दिखाई देगा उसको, तो कर लो क्या कर लोगे, इसलिए चोकू पहले लगा लेते हैं, कोई बात ही नहीं, तो पक वह बन गया, पकवा पकवान, पका हुआ, तो शुषह कह पचो वह क्षायो मह, कितने छोटे छोटे सूत्र हैं ये सब निष्ठा के तकार को क्या क्या होता है, ये उसका प्रकरण है, अभी तो बोला ही था पचो वह रताभ्याम निष्ठा तो नह, निष्ठातः कहां पे आ रहा है, रताभ्याम निष्ठा तो नह पूर्वस्य च दह, यहां से ये निष्ठा का प्रकरण चलता है, निष्ठा के तकार का चलेगा का आगे देख लो, पचुवह क्षायु मह, आगे क्या है बोलो सूत्र, प्रस्तोन्य तरस्याम ये चलेगा आपका, ये 61 तक, नसत्त निषत्ता अनुत्त प्रतूर्त सूर्त गुरता ने छंदसी, यहाँ तक है, बहुत धीरे बोलते हो आप भी, निष्ठातः बस ये हो गया, अब ये सूत्र पूरा हो गया आपका, तब तू निष्ठा, ठीक है, प्रणोध्वनि ओ